राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 12/2/92 को दोपहर 3 बजे लगभग श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण पराक समझ बंद पर नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब बोलो कोई बात हो तो बोलो भाई। क्या मतलब है क्रोध अभिमान के कारण आता है? हाँ, क्रोध अभिमान के कारण आता है स्वार्थ में और अभिमान में ठेस लगने से क्रोध आता है। अभिमान में ठेस लगे अथवा स्वार्थ में हमारा काम बन रहा है कोई बात आती है तो क्रोध आता है और हम अच्छे आदमी है हमारा तिरस्कार कर अपमान कर तो क्रोध आता है। तो अभिमान और स्वार्थ बुद्धि रखने से क्रोध पैदा होता है। काम आज क्रोध हो जाए थे अरे कामना ही नहीं है अभिमान नहीं है तो क्रोध आते ही नहीं। और बोलो कोई बात बोलो क्या सुनाओ। मूल सबकी जड़ क्या है? आप लोगों के विश्वास के लिए एक बात कहता हूं, अभिमान की बात नहीं है। मैंने पढ़ाई भी की, कथाएं भी की, व्याख्यान भी दिया, लोगों की शंकाओं का समाधान भी किया। ऐसे व्याख्यान देने लग गया था परंतु मेरे को ये नहीं मालूम हुआ कि जड़ क्या है, ये वास्तव में उन्नति क्यों नहीं हो रही है। जैसी होनी चाहिए वैसी उन्नति वैसी सफलता, ये कारण क्या है? ये शंका रही और पूछी मैंने। जहां मेरा विश्वास भरोसा था वहां पर मैंने पूछा भी और समाधान मिला, परंतु भीतर में समाधान इस संसार का जो सुख है उस सुख की चाह नहीं बाधा है, ये सार चीज है। मेरे को फिर ज्ञान हुआ इस बात का कि वास्तव में पता क्या है। जो संयोग जन्य सुख, जैसे रुपया मिल जाए तो सुख मिलता है, अनुकूल परिस्थिति मिल जाए तो सुख मिलता है, भोजन भी अपना मन चाह मिलता है तो खुशी आती है, सोने के लिए सैया भी अच्छी मिल जाए, कपड़ा भी अच्छा मिल जाए तो सुख होता है। तो संसार के संबंध से होने वाले सुख की इच्छा है, सुख का भोग है, सुख में ममता है, इसका आश्रय है, इससे रस है, ये खास बात है। बहुत वर्षों के बाद मेरे को ज्ञान हुआ इस बात का। तो मेरी बात इस बात से कही कि आप अगर उचित समझें तो इस बात को समझ लें, मूल चीज ये है। भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम भगवत गीता के 2 अध्याय के 44 श्लोक में कहा है, भोग और ऐश्वर्य में आ सकते हैं, मन सुख भोग में और संग्रह करने में मन लगाए अच्छा लगता है, रुपया आ जाए 10, 20, 50, 100, 1000, 2000, 10000, 20000 आ जाते एक खुशी आती, रुपया मिल गया, चीज मिल गई, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, वाह वाह हो जाए, लोग नमस्कार कर ले, एक सुख मिलता, ये है खास बात। और अनुकूल पदार्थ मिल जाए, अनुकूल परिस्थिति मिल जाए जिसमें हम सुख भोगे, तो भोग ऐश्वर्य दो बताया ये 44वें श्लोक में। चार चार दो होते है ना, चार उतर चार समझ बनता है। तो दो चीज हुई, एक तो संसार के पदार्थ भोग, रुपये पैसे सोना चांदी जमीन जायदाद मकान आदि ये मिल जाने से अपना आधिपत्य जम जाता, उससे सुख होता है। एक मान बढ़ाई आराम, शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय आदर सत्कार, इनके मिलने से जो सुख होता है ना, ये सुख होता है, ये सुख भोग, सुख की इच्छा, सुख की ममता, ये वास्तव में पारमार्थिक मार्ग में बाधा है। खास हमें तो बहुत वर्षों के बाद इस बात का पता लगा, समझ नहीं आई कि बाधा क्या है। जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं औरों को भी सुनाते हैं, व्याख्यान देते हैं, परंतु जैसा होना चाहिए वैसी उन्नति नहीं हो रही है। क्या कारण है ऐसी शंका रही वर्षों, पर जब संतों की कृपा से ये बात सुनने को पढ़ने को मिली तब एक होश आया, कारण तो ये है। सब दोष से पैदा होते हैं, नाशवान पदार्थों के संयोग से जो सुख होता है वो सुख बुद्धि ही पारमार्थिक उन्नति में बाधा देने वाली है। वह थोड़ी हो चाहे ज्यादा हो, विष थोड़ा हो ज्यादा हो मारने वाला ही होता है। विष विष ही है, अमृत अमृत ही है। तो ये जहर है, मीठा जहर, कड़वा न हो मीठा हो, चाहे कड़वा न हो और मीठा हो, पर है जहर तो जहर जहर ही है, कितने मीठा लगे। मिश्री अमोल कही जो मिठास में जो खर खाए तो प्राण गमावे, मिश्री बड़ी मीठी है, अच्छी होती है ना। मिश्री अमोल कही जो मिठास में गदा खाए जो मर जाए, बोलो वो तो जहर हो गया, मीठा है पर जहर है। शीत बिना फल खाए सुहारा को, तो तुरंग को तेज नशा है, घोड़ा है बड़ा बढ़िया है, बल्कि सुहारा खारक ये खिला जाए तो उसका तेज कम हो जाता है। और दाख जिसो फल है सुखदायक, दाख होती है अंगूर होता है बड़ा सुखदायक होता है, देखने में अच्छा बदले में लगे मीठा अच्छा लगता है। मन काग बखे तो महा दुख पावे, कौआ अगर खा जाता आग तो दुख पाया, बीमारी हो जाएगी। कर्महीन पावत नहीं भली पर भली वस्तु को भोग, दाग जमे डाल पर काग महा काग पोए तो महारोग, काग रोग हो जाए, काग पके तो महा दुख पावे, ये बात कही। तो ये दाग अच्छी होती है, छुहारा भी अच्छा होता है, मिश्री भी अच्छी होती है, खराब होती है क्या, पर उनको मिले तो मौन दुख हो जाए। दाग डाल जो पर्द है बहुत कागल रोग, गोड़े में रोग हो जाए, कौए से मूली गिर जाएगा, पर दाग नहीं गिर सकता, अंगूर नहीं गिर सकता। तो मीठा होने पर भी जहर है, मिश्री कड़वी थोड़ी है, पर काम तो जहर का करे। ऐसे संसार के सुख भोग अच्छे लगते हैं, पर तो इसका परिणाम बड़ा खराब होता है। विश्वामित्र पराशर प्रभृत, विश्वामित्र जी महाराज पराशर ऋषि कितने बड़े, पराशर ऋषि व्यास जी महाराज जी के बेटा हुआ। वेद व्यास जी की वाणी संसार में सबसे अधिक है। कोई कितनी बढ़िया कविता बना ले, ग्रंथ बना ले, पर व्यास जी के समान नहीं हो सकता। इस वास्ते सज्जनों में ये प्रसिद्ध बात है कि कितना ही आप बोलो, कितना ही बढ़िया बनाओ, कितनी कविता करो, व्यासोच्छिष्ट है, व्यासोच्छिष्ट है, व्यास जी की जूठन है। सबसे बड़े व्यास अठारह पुराण, अठारह महापुराण, अठारह अस्सी पुराण, अठारह उप पुराण, ऐसे उन्होंने कहते हैं, बहुत संख्या होती है। और व्यास स्मृति अलग ही है। तो ऐसे व्यास नहीं हुए, उनका सब उच्छेष है। ऐसे व्यास जी के पिता पराशर जी महाराज भी मोहित हो गए स्त्री में। विश्वामित्र जिसकी ऐसी बात कि नई सृष्टि बनाऊंगा, ब्रह्मा जी की सृष्टि ब्रह्मा ने बनाई, मैं नई सृष्टि बनाऊंगा, सृष्टि नहीं पैदा करूंगा, मनुष्य वृक्षों में लग जाएंगे जैसे फल लगे ना, जो ये अभी सृष्टि का जीवन नहीं, उसको बनाना शुरू कर दिया। ये नारियल है ना, नारियल, नारियल आपने देखी है, नारियल ही होती है, दो आंखें एक मुख होता है, ये छेद होता है, आंख होती है, ये बनाना शुरू कर दिया, सृष्टि बनाऊंगा। ये सब तपोबल से मनुष्य वृक्षों में लग जाएंगे, फल लगे जो ऐसी सृष्टि बनाऊंगा। तो विश्वामित्र पराशर प्रभृतयो वातांबु वर्णासना, वायु भक्षण कर रहते हैं, जल पी कर रहते हैं, सूखे पत्ते खा कर रहते हैं, ऐसा तो विषय करें। ते भी स्त्री मुख पंकज सुन लेतम दृष्ट योग, स्त्री का सुंदर मुख देखा तो बहुत हो गए। मत्स्य व्यास जी महाराज होगी पराशर जी के, उसकी मेन का से वो क्या शकुंतला, शकुंतला सजा हो गई जिसे भरत हुए पहले। तो ऐसे ऐसे पुरुष इतना इतना तपोबल जिनका है, वे भी भोगों में मदार फसाद खा गए। आप और हम क्या चीज है, क्या बल है, क्या तप है, क्या तेज है, क्या ज्ञान है, क्या त्याग है हमारे में, उनके देवते कुछ नहीं है, कुछ नहीं। बड़ा बड़ा त्याग करो, व्यर्थ बड़े बड़े पढ़ाई करो, क्या कर लोगे, कितना करोगे, सृष्टि नई रचने की विचार कर ले, नहीं नई सृष्टि। तो ये अनुकूलता से सुख रहना है ना, संयोग जन्य सुख रहना है, और सुख की इच्छा है, सुख की ममता है, सुखदायी पदार्थों में अपनापन है, ये मोह है। मोह सकल व्याधि कर मूला, संपूर्ण व्याधियों का मूल है। मोह होता है इनके संग से, इनकी इच्छा से, इनकी चाहना से, इन भोगों से। शाल्यन्नम सदृतम पयोदीतम दे दो धर दहीर घीर खाते, वो सूखे पत्ते खाने वाले नहीं बचे, ऐसा भोजन करने वाले बच गए। तेसाम इंद्रिय निग्रह यदि भवे विंध्यस्तर सागर, विंध्यस्थल पर्वत चढ़ जाए समुद्र को, विंध्यस्थल बड़ा लंबा पर्वत हुआ है, सूर्य का आकाश, आकाश में सूर्य का रस रोक दिया इतना बड़ा, आज भी बिंद गिरी बहुत लंबा पड़ा हुआ, दंडोत करी है, उसका बेटा ठहरो यही रहोगा, वो समुद्र पर तर जाए अगर मनुष्य रोक दे तो। और रोक जाए अपना मान लो तो भी माना जाए, नारद जी महाराज तपस्या करने को गए तो मस्ती से ही हुई, वो हिमाचल का प्रदेश गंगा जी बह रही है, शुद्ध देश देखा तो विचार किया भजन करूं, भजन में लग गए। इंद्र ने देखा कि मेरा राज्य ले लेगा, जो बैम पड़ गया, कामदेव गोरे अफसरों को भेजा, उन्होंने खूब काम किया। नारद जी पर असर पड़ा ही नहीं, तो मनोभाव पापी मन से डरा हो, कामदेव डरा कि अपने कब्जे में तो आया नहीं, वो गुस्सा करेंगे तो भस्म कर देंगे, डर गया। तो ना तो काम के बसी बहुत हो ना क्रोध के, क्रोध भी नहीं किया, कमरा ही नहीं हुई। कारण क्या हुआ कि सीम की चाप सके को सासु बड़ रखवार रमापति दासु, भगवान के चरणों के शरण है तो महाराज उनके पास में कोई करड़ी नजर से देख ही नहीं सकता, भगवान के भरोसे थे। तो भाई भगवान को पुकार, जब कभी आफत आ जाती, हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ बचाओ, हे नाथ बचाओ, वो बचा देंगे। अन्यथा अपने बल से कोई चाहे कि मैं जीत जाऊंगा, नारद जी में भी अभिमान हो गया कि मैं जीत गया काम को, जीते वो काम अहमति अधिकारी, बड़ा अभिमान आया कि मैं कामदेव को जीत गया। शंकर के पास गए तो शंकर ने कहा देखो ये बात आपने कही, परंतु भगवान विष्णु के सामने बात चले तो प्रसंग होने पर भी मत्स्य पालन बोलना नहीं। फिर गए वही, अभिमान था ना, जैसे दाख जैसो फल है सुखदायक कहा ना, काक बखे तो महादुख पावे, गंग कहे सुन सहा कबर सिंह कुमार सुबह नहीं पावे, उसको सिंह अच्छी नहीं लगी, तो नारद जी को सिंह अच्छी नहीं लगी, भगवान से जाकर कह दिया। फिर क्या दशा हुई देखो, अब जी मिले कवन विधि बाला, मेरा ब्याह कैसे हो, भगवान को याद किया तो महाराज मेरा ब्याह हो जाएगा। क्या कारण, अभिमान के कारण। तो भाई अभिमान तो करे नहीं, राम जी को भरोसा रखे तो आप रम भी बच सकते, अभिमान ना हो और आश्रय भगवान का रखे, अपना बल नहीं समझे, हमारा भी क्या सकते, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, तो प्रभु कृपा करके बचा दे उसे हम बच जाए, भगवान की कृपा से क्या बड़ी बात है, क्या इस मुश्किल से है। तो ये काम और क्रोध लोभ और मोह और मदर मत्सर बड़ा भयंकर शत्रु है, पर हृदय में एक भरस, एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास, एक भगवान का विश्वास रखे, उनका भरोसा रखे, उसकी आशा रखे, तो आदमी चल सकता है। हम साधारण आदमी बच सकते हैं। चक्की चलती देख के दिया कबीर रोए, चक्की है ना यूं चलती है, ये संहार क्रम है, ये है सृष्टि क्रम, परिक्रमा करते हैं तो हम ऐसा करते हैं ऐसा, और चक्की यूं चलती है तो परिक्रमा है वो तो सृष्टि क्रम है, उत्पन्नति करने वाला, ये संहार क्रम है, सब पीस देता जरा आवेदन सब, जितना आ गया चक्की में सब पिस जाता है, संहार कर सबको संहार कर रही है, यूं चक्की चलती यूं नहीं चलती, ये संहार क्रम ही है। यूं सब संहार कर जाए परंतु कोई गर्जन उबरे कील माकड़ी पास, बीच में कील होती लोगों की, लोह की कील होती है उसको माकड़ी जाती है, ऐसे उस पुड़िया रहता है माकड़ी आगे में, तो सैकड़ों हजारों मानस धान चक्की में पिस जाता है, परंतु कोई कील के पास रह जाए तो कुछ जोर नहीं और है जो नहीं बस जाए पास पड़े साफ गट्टी उठा कर देखो खील के पास बाकड़ी नीचे रह जाए ना साबत जाने पड़े अरे पिस गया मरा बंद जो बस आजा सब पिस गया परंतु अलग गया पैसा अरे वो आ रहा तो कोई चोट ही नहीं आई। ऐसे ये सृष्टि चक्र जिसके आधार पर चलता है कील के आधार पर चलता है कील नहीं वो तो बढ़िया थोड़ी है ये थोड़ी घूमे सब वजह है। तो सृष्टि चक्र चलता है जिसके आधार पर उस प्रभु को पुकारे हे नाथ हे प्रभु तो कील माकड़ी पास रह जाएगा वो फंस जाएगा और तो फंस जाएंगे उसी शरण हो जाएगा। हे तू रहित जग जुग उपकारी स्वार्थ मिंत सकल जग माही सुपने ऊपर परमार्थ नाही सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति सुर नर मुनि जो कुछ है स्वार्थ ग्रह प्रीति करते हैं सुर नर मुनि सब और स्वार्थ मिंत सकल जग माही सुपने ऊपर परमार्थ नाही परंतु हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक भगवान और भगवान के प्यारे वैसे ही कोई हो ये बिना स्वार्थ करने वाले इनके शरण हो जाओ भगवान का शरण ले लो भगवान सबसे मुख्य होगा। भक्तों में गुण आता है तो भगवान से आता है भगवान से कहीं गुण आता नहीं हुआ जाता ही नहीं ऐसे सब रहते ही हुआ तो भगवान के आसन सब प्रकृति प्रकृति का कार्य बड़े बड़े बड़े बड़े गुण बड़े बड़ी शक्ति बड़ी बड़ी सामर्थ्य भगवान में रहती और भगवान का भजन करते उनमें भगवान से आ जाती दया क्षमा उदारता संतोष त्याग वैराग्य अच्छे गुण मुक्ति भक्ति जो कुछ आता है उस परमात्मा से आ जाता है। बर्फ के पास बैठो ठंडक आप सांप आती है ना तो हमारे को बुलानी पड़ती ठंडक ना बर्फ को भेजनी पड़ती कि जाओ ठंडक पहुंचो पास जाओ ना कहना पड़ता है ना हमें बुलाना पड़ेगा हम आ गई है भाई आओ ठंडक बुलाओ ना भेजना पड़ना बुलाना आप सांप आती है अग्नि पास बैठो आप सांप गर्मी आती है दीपक के पास आप सब प्रकाश आता है। ऐसे भगवान के चरणों के शरण रहो हे नाथ पुकारो हे प्रभु पुकारो ठीक हो जाएगा। समर्थ को शरण लो भाई कहा तो अपने आप विजय करो सूरवीर बन जाओ और नहीं तो फिर भगवान का शरण लो उसका आश्रय लो हे नाथ बचाओ प्रभु हे नाथ हनुमान जी महाराज सीता जी की खबर लेकर के आए त्राय त्राय भगवान करके चरणों में गिरे त्राय चरण की आपत्ति हुआ रक्षा करो महाराज रक्षा करो अरे कौन खासा है तुम्हारे को राक्षस मसल पर विजय कर गई फिर वहां कर रक्षा करो मारो भगवान ने कहा कि हनुमान तुमने बहुत अच्छा काम किया जनक राज दुनिया का खबर ले आए तुम तो भगवान भगवान ने देखा कि वो अभिमान आ जाएगा तो चाहे चाहे कर स्वर्ण मगरी है अब आए आप बता जाएगी महाराज हे भगवान कृपा करो महाराज आप भी प्रशंसा करते हो हम कभी अभिमान पे जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी भगवान के चरणों में गिर जाए। ऐसे जो भगवान के चरणों में गिर जाता है जहाँ अभिमान का अहंकार का असर आवे अवसर भी है वही हे नाथ करके चरणों में गिर जाए भगवान को याद रखे हर दम तो भगवान बसा देते सुख से पता ही नहीं लगता नाथ जी को पता ही नहीं लगा कि भगवान ने बचाया पता ही नहीं लगा उनके समझाया मैं ही बच गया, तुम बच गया तब देखो भगवान सामने प्रकट हो गए। विश्वमोहिनी कन्या का स्वयंवर था, वो देख रहा उसका हाथ देखा इतने मजा जो था, वो बह गए उसमें। फिर भी जब कैसे मिले तो भगवान को याद किए, भगवान प्रकट हो गए। राज ने देखा अब तो काम हो जाएगा, भगवान आ गए प्रकट हो गए। तो प्रार्थना हो गई जय मेरे हो नाच है तुम हो रहा करो उस बैग दास में, तो आपका दास बैग को करो स्वयं हो जाएगा पिछ गया है वो है बस बस जल्दी करो महाराज, वो तो बस मार दी तैयार बैठी, देरी का काम नहीं है, जब तब करे तो समय लगे, भगवान से कहो ठीक हो जाएगा। जय विधि हो नाथ हित मोरा, भगवान कहते हैं जय विधि हो परम हित, तू तो हित कर दे मैं परम हित करूंगा। समझे कुपत मांग जिम व्याकुल रोग, रुझ व्याकुल रोग, जैसे रोग से व्याकुल होकर कुपत मांगता है तो वह देना दे, वह देता नहीं है, ऐसे ही तुम्हारा हित करूंगा मैं। वाल्मीकि जी को रामायण का उपदेश नारद जी ने दिया और व्यास जी को रामायण भागवत बनाने का उपदेश नारद जी ने दिया, ऐसे बड़ों बड़ों को सम्मति दी नारद जी ने, पर तो ये नहीं समझे मैं बद कर तेरा हित करूंगा। जय विधि हो ना परम हित, नाग सुनो तुम सुनो नाग सुनो सुनो ध्यान दो मेरी बात की तरफ, स्वयं कहने की जरूरत थी सुनते से ही जय विधि हो परम हित। नारद सुनाओ तुम्हार सो मैं कर पर आन कसू, तुम्हारा परम हित करूंगा और करूंगा नहीं, बच्चों ने मेरे से मेरा झूठ बोल, मेरा बच्चन झूठा नहीं है, सच्ची बात कहता हूँ। नारद जी ने समझा ब्याह हो जाएगा और परमित होगा वो करेंगे, ब्याह थोड़े मतलब है परमित होगा वो करेंगे। नारद जी को आ गया गुस्सा कि मेरा तो दिया थी, और फिर भगवान आए भगवान को जयमाला पहना दी, अब आया गुस्सा, बात हाथ से चीज चली गई ना, हाथ से निकल गई चीज, अब क्या हुआ वो हमारे को बर लेती तो ब्याह हो जाता, परंतु मत ले गए अदेव साहब मरे हूँ जाई मजे होंगे जाकर हिसाब थोड़ा या करूंगा। चले भगवान ने देखा कि इतनी दूर आएगा तो क्रोध ठंडा हो जाएगा, तो मार्ग मिल गई संग रमा सोई राजकुमारी, एक लक्ष्मी जी एक राजकुमारी दोस्त, अब लगाया गुस्सा मैं तो एक ब्याह नहीं मन लिया, आपने दो ब्याह किए मेरा एक भी नहीं मन लिया, जोर से गुस्सा आया, साफ दिया भगवान को। जय जय श्री के लिए मैं रोता फिरता हूँ, आप भी रोते फिरोगे लुगाई के लिए, ऐसी तुम्हारी दशा हो गई। मेरे घर बहन थी ना, बहन ना साई का साई देवे ना, पहले ये रुपया लो पांच रुपया लो साई दी ना, मैं रुपया लो हजार रुपया ले लो साई, वो है बड़े घर तुम बहन दी ना, हमारे घर साई दी है देख लो मसा पाओ जो अपन की ना फल पाओगे, मेरे साथ काम किया है अब तो किसी नहीं सदा है, सब लोग आप ठगे आप सबको ठग देते हो, मदन सिंह तो सबको ही बना है, भगवान शंकर को भी बना दिया आपने, आप मणि मणि रमा मत आपने लिया जहर शंकर को पिलाया, ये सदा स्वार्थी हुकुम, कभी कोई अच्छा काम उम्र में भला काम नहीं किया, रीस आ जाती तो गुण नहीं दिखता और मोह हो जाता अवगुण नहीं दिखता, ये कायदा है जब गुस्सा आ जाए तो उसको गुण नहीं दिखता, मोह हो जाए तो अवगुण मलिनता भ्रष्ट नहीं दिखती नहीं, तो भगवान कहता सदा कपट व्यवहार, बोलो आप ऐसे ही हो सदा कपट व्यवहार, छाप दे दिया। कभी आ गए तुम कीन हमारी करिए की सहाय तुम्हारी, मेरे को बंदर बना दिया ना, बंदरों के सिवाय रीस बंदरों के सिवाय सहायता करने वाला मिलेगा नहीं तुम्हारा कोई। कई लोग सहायता मैंने बंदर बनाया ना, बंदर सहायता करेगा तुम्हें, तो बंदर सहायता करेंगे, वरदान है क्या साफ है तो वरदान है। संत महात्मा से उनके जीस में भी वरदान ही होता है, वरदान में वरदान ही होता है। तो ये बात है महाराज, ये स्वार्थ बुद्धि है ना, भोग बुद्धि है, सुख बुद्धि है, ये अनर्थ का हेतु है। इस वास्ते सुनो भाइयों बहनों, भगवान से करो प्रार्थना, भरोसा रखो भगवान का, हे नाथ हे नाथ बचाओ, प्रभु बचाओ बचाओ, हे नाथ बचाओ हे नाथ बचाओ। और कोई रक्षा करने वाला नहीं है संसार, क्या रक्षा करे बेचारे, वो खुद भी ऐसे में फंसे पड़े हैं, दूसरे की रक्षा क्या करे। सुर नर मुनि सब की यह दीदी स्वर प्रदान करे सब दीदी, भगवान भगवान की भक्त, उसमें भगवान ही हुए मुख्य, तो भगत में तो आई है, तो भगवान के कारण से शक्ति भक्त में आई है, खुद में थोड़ी है। तो सज्जनों भगवान की शरण लो, हे नाथ हे प्रभु बचाओ बचाओ, तो साधारण आदमी बच जाएगा, अभिमान करे तो बड़े से बड़ा भी बच नहीं सकेगा, अभिमान खुद है ही, अभिमान तो सुरापान है, मदिरा पीना है, जैसे तो पतन होगा, गिरेगा पतन होगा। इस वास्ते हे नाथ हे प्रभु का, तो यह क्रोध आता है भाई, स्वार्थ बुद्धि में बाधा लग जाए, अभिमान में ठेस लग जाए, तब क्रोध आता है। थोड़ा पका हुआ होता है ना, ठेस लगती ही नहीं, जैसे आ जाती है, जैसे निकल जाती है, पीड़ होती है। ये बात तो अभिमान रूपी थोड़ा पक जाए ना, अगर कोई ठेस लगा दे पीड़ होती है। ये बात तो अभिमान और स्वार्थ में बाधा लगने से क्रोध आता है, तो ये इससे बचो, भोगों से बचो, संग्रह से बचो, सुख बुद्धि से बचो, तो बचाव होगा, नहीं तो भाई बड़ी मुश्किल है। पहले पहले युगों में जैसे जैसे नाग जी जैसे जैसे भगत इतने ऊंचे दर्जे के ज्ञानी विवेकी, अपनी क्या गिनती है, कीड़ी मकोड़े की तरह ही नहीं, एक भगवान को पुकारे, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, बड़ रखवार रमा पर जासु, बड़ रखवार रमा पर जासु, बड़ रखवार रखवाले बड़े है, तो रखवाले का है। भगवान को छोड़ कर दुआ करता है तो वो गंगा जी को प्यासा आदमी, गंगा जी कूप वांछित भगा, गंगा जी के लिए कुआ को चाहता, कुआ कैसा है, गंगा जी जैसा बेला मीठा ठंडा पिए नहीं मौज से, ऐसे भगवान के चरणों का सहारा लो, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु भगवान को, तो सब काम ठीक हो जाए, जिसके आधार से ये चक्का चलता है, चक्के चलते देख ले किया लख दिया कभी ले रोए, ये दो पाटन दिशाए के साबित बचा रखो, पर कोई जो वाजा नक्की चलती है जिसके आधार पर उसके साथ मेरे तो मौज करो, वो बच जाता है। ऐसे भगवान के चरणों का सहारा लो, हे नाथ हे प्रभु अब आ जाओ।